wspomagającą odporność. Suplement diety Climea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Błogosławionymi ogłoszono kardynała Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbietę Różeczacką. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które zbliżają się do województwa lubelskiego. Prezydent Joe Biden ma osobiście pojawić się na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Różaczacka zostali ogłoszeni błogosławionymi. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie dobiega końca msza święta beatyfikacyjna. Uroczystości odbywają się z udziałem przedstawicieli episkopatu, najwyższych władz państwowych, gości z zagranicy i osób związanych z nowymi beatyfikowanymi. Na miejscu jest Tomasz Zierenkiewicz. Tomku, jak ogłoszono nowych błogosławionych? W imieniu papieża aktu dokonał główny celebrans, kardynał Marcello Semeraro. Następnie zostały odsłonięte wizerunki nowych błogosławionych. Kardynał Semeraro rozpoczął homilię w języku włoskim, następnie tłumaczenie odczytał biskup Piotr Jarecki. Kardynał wskazał, że w skomplikowanym społecznie i politycznie okresie prymas Wyszyński kierował odważnie, wytrwale i zdecydowanie łodzią Kościoła w Polsce. Często powtarzał, kto nienawidzi, już przegrał. W niczym się nie oszczędzał. Znosił wszelkie upokorzenia i cierpienia, których punktem kulminacyjnym były 3 lata spędzone w więzieniu. W homilii wspominana była niezwykła pracowitość i zaangażowanie błogosławionej Elżbiety Różyczackiej, która stworzyła ośrodek dla niewidomych w Laskach. Również w jej życiu nie brakowało licznych trudności, w których z niesłychaną nadzieją stale potwierdzała swoją wierność Panu Bogu, który jest miłością. Relikwiarze błogosławionych wniosły osoby uzdrowione za ich wstawiennictwem. Po komunii świętej głos zabierze jeszcze kardynał Kazimierz Nycz. Ostatnim akcentem mszy świętej beatyfikacyjnej będzie uroczyste błogosławieństwo. Na koniec zabrzmi pieśń Boże coś Polska. Relacjonował Tomasz Zierenkiewicz. Po serwisie na naszej antenie rozmowa z arcybiskupem Stanisławem Budzikiem, metropolitą lubelskim, o wpływie czasu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i pierwszych doświadczeń duszpasterskich na życie i posługę prymasa tysiąclecia. Burze nadciągają nad województwo lubelskie, ostrzegają synoptycy. Nie będą gwałtowne, ale lokalnie spadnie grad, mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Ilona Bazyluk. To są burze dla lotniczego stopnia, to oznacza, że prognozujemy do 70 km na godzinę próby wiatru i opady do 30 mm w tych burzach. Na razie jeszcze zachmurzenie jest to bardzo małe w Lubelskim, ale tak od godzin 14-15 tutaj spodziewamy się właśnie rozwoju tą chmurką gwiazdnych i właśnie tych burz. No i te burze powinny tak się utrzymywać do 21-22 dzisiaj. Burze spodziewane są także jutro, ale mają być słabsze niż te dzisiejsze. Miejscami może z nich spaść do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Ratownicy wodni podsumowują letni sezon na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jak podkreśla Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku, w tym roku na jeziorach było wyjątkowo dużo pożarów sprzętu pływającego. Częściowo zawiodł sprzęt, częściowo zawiedli ludzie. Losowy przypadek, dolewanie paliwa na odpalonym silniku, na rozgrzanym silniku opary. Instalacja paliwowa, niestety nie zawsze sprawdzamy, nie wymieniamy tych przewodów. Sprzęt jest eksploatowany dosyć mocno. Dzisiaj synoptycy przewidują w rejonie Wielkich Jezior przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Będzie jednak wciąż ciepło do 24 stopni. Joe Biden weźmie osobisty udział w zgromadzeniu ogólnym ONZ. Taką informację przekazał przedstawiciel Białego Domu, zorientowany w planach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szczegóły wizyty amerykańskiego przywódcy w Nowym Jorku nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Prezydenci, szefowie rządów i ministrowie spraw zagranicznych będą uczestniczyć w dorocznym szczycie ONZ w Nowym Jorku albo osobiście, albo wirtualnie. Osobisty udział jak dotąd potwierdziło ponad 80 przywódców. Jak dowiedziałem się w Białym Domu, prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosi przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ osobiście. Biden ma jednak być w Nowym Jorku stosunkowo krótko i albo nie będzie mieć spotkań bilateralnych, albo będzie ich niewiele. W tym momencie nie mamy nic do ogłoszenia. Odpowiedział mi inny urzędnik Białego Domu pytany o możliwość spotkania Joe'ego Bidena z prezydentem Dudą. Przy okazji międzynarodowych szczytów prezydent USA odbywa zwykle serię formalnych lub nieformalnych spotkań z przywódcami innych krajów. Ponieważ lista chętnych jest bardzo długa, niektórym oferowane są spotkania bilateralne, które mogą trwać nawet godzinę, a inne dostają mniej formalne, które trwają od kilku do kilkunastu minut i poświęcone są jednej lub dwóm kwestiom. Składanie próśb o spotkanie z przywódcą Stanów Zjednoczonych jest standardową procedurą dyplomatyczną. Biały Dom nie ujawnia, kto wystąpił z prośbą o spotkanie, ale go nie otrzymał. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Na termometrach od 22 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie i południu. Na Podlasiu, Wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 19 do 21. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zwykle mój dzień jest długi, a noc krótka. Ważne, aby nie było tego po mnie widać. Dlatego stosuję Biolik, intensywne serum pod oczy z masującymi kuleczkami, które natychmiast chłodzą i koją moją skórę. Biolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka, dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Zaszczep się i otwórz drzwi do spotkań z przyjaciółmi bez dystansu, do podróży bez testów na COVID i do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Stefan Wyszyński spędził w Lublinie i na Lubelszczyźnie około 9 lat. Arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Historię jego związku z Lublinem można podzielić na 3 etapy. Pierwszy to studia na Uniwersytecie Lubelskim. Studiował na Uniwersytecie Prawo, ale interesował się także zagadnieniami społeczno-ekonomicznymi. Działał w organizacjach studenckich, w Bratniaku, w Odrodzeniu, a studia zakończył obroną pracy doktorskiej prawa kościoła do szkoły. Wybuch II wojny światowej sprawił, że po 10 latach Stefan Wyszyński powrócił na ziemię lubelską. Kolejny raz ksiądz Wyszyński przybył w czasie wojny na Lubelszczyznę w roku 1940. W posiadłościach zamojskich w Kozłówce spędził 13 miesięcy. Tam go skierował właśnie ksiądz Władysław Korniłowicz. Zaproponował swojego studenta na kapelana dla sióstr franciszkanek z Urzędnic Krzyża. Prowadzony przez siostry zakład dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą musiał być ewakuowany ze względu na działania wojenne. Na zaproszenie rodziny zamojskich siostry przybyły z dziećmi i pracownikami do Kozłówki. Ksiądz Stefan Wyszyński, mimo że był poszukiwany przez gestapo, podjął się funkcji kapelana. Służył także opieką duszpasterską członkom ruchu oporu. Włączył się w tajne nauczanie. Drugim miejscem pobytu na Lubelszczyźnie był Żółw koło Krasnego Stawu, gdzie po dziś dzień istnieje i działa Dom Opieki dla Niewidomych Kobiet. Trzeci najważniejszy etap lubelski Stefana Wyszyńskiego to jego posługa biskupia w latach 46-49. W diecezji lubelskiej czekała na biskupa Wyszyńskiego trudna sytuacja i niełatwe zadanie. Wojna pozostawiła spustoszenia materialne i moralne. Częściowo zniszczona katedra, zniszczonych wiele kościołów. Nowy biskup podjął dzieło odbudowy kościelnych murów, ale także dzieło odtworzenia struktur duszpasterskich. W ciągu niespełna 3 lat zwizytował 80 parafii. Już wtedy ukazało się bogactwo jego ducha, wielkie zdolności organizacyjne, umiejętność wszczepiania Ewangelii we wszystkie wymiary życia społecznego. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radosna muzyka dziś będzie sygnałem wywoławczym związanym z kimś, kogo chcę Państwu może przedstawić, a może przypomnieć. Sam nie wiem. W programie trzecim Polskiego Radia czas wspaniałego, niepowtarzalnego aktora Wiesława Gołasa. Miałem przyjemność i zaszczyt go znać. Poznałem na planie filmu Żona dla Australijczyka wiele, wiele lat temu. No a potem był Kabaret Dudek. Mało kto wie, że w tym filmie Żona dla Australijczyka wystąpili wszyscy czterej Dudek Boys. Jako Żelazkiewicz, mój ojciec Edward Dziewoński, jako dostarczyciel jadła Jan Kobuszewski, jako wielbiciel rybek Wiesław Michnikowski i jako Polak z Australii właśnie Wiesław Gołas. Ale zanim pojawi się on sam, w związku z tym, o czym chcę Państwu parę rzeczy przywołać z przeszłości, ale nie tylko, chcę, aby Państwo posłuchali pewnej piosenki, która przez długi czas była w polskim radio w latach 70. zakazana. Bas, Skaldowie. Pewien bas, belwanda, ex-król poczuł raz frustrację i ból, że już dziś, co za wstyd, nie zachwyca się nim nikt. Lecz ten bas, niech każdy to wie, mówić pas, nie myślał o nie. Walczyć ją, niby lew, gdy świat wielbił jego śpiew. Tim, tabu, tim, dab, tabu, tabu, tabu, tabu, tam. Ludzie co nie podróżniali, na palomy odlaskali, przerażeni przystawali, słuchając jak bas, batita co dzień raz po raz, bel canto doskonali. Tim, dab, tabu, tabu, tabu, tabu, tam. Mijał czas w czekaniu na cud, a nasz bas mizerniał i chudł. Ale wciąż, co za wstyd, nie zachwycał się nim nikt. Aż się raz odmienił spadek, z nieba zszedł Puccini i rzekł: poczuj się, trafia szlak, spróbuj basie śpiewać tak. Ludzie co nie odróżniali, dla palomy odlaskali, zachwyceni przystawali. A potem wśród matydę stworzyli fan klub i piano w nim śpiewali. Thank you.

Powodem była właśnie owa puenta. Nie zawsze twój bas dociera do mas. Czasami trzeba piano. Szkoda, że tak często ci, tamci albo wamci o czymś takim, co jest tu w puencie ujęte, zapominają. A autorem tych słów był oczywiście Wojciech Młynarski. Wojciech Młynarski, który pisał piosenki dla albo pod Wiesława Gołasa. I proszę mi wybaczyć, jeżeli wyskoczę w pewnym momencie ze słowem Wiesiek, ale kiedyś Wiesław Gołas na moje 16 urodziny wyciął mi taki numer, po którym przeszedł ze mną na ty, a ja tamtej chwili nigdy już nie zapomnę. Proszę Państwa, Kabaret Dudek popłynął do Stanów Zjednoczonych. Tam Wojciech Młynarski nabył między innymi słynną płytę Strangers in the Night z wielkim przebojem Franka Sinatry. I kiedy Batory wracał do Polski, Wiesław Gołas opowiedział kolegom dowcip. Chodziło o pijaka, który ma potwornego kaca rano i mówi do kota: przestań tupać, głowa mnie boli. No kot, który tupie, to już sam w sobie jest abstrakcyjna zwierzęca postać. No koledzy Batory, na Batorym się rzeczywiście odbijało, znaczy nie tylko od brzegu. I Wiesio trawestował ten dowcip. Po drewnianym pokładzie Batorego chodziły bowiem mewy, które przysiadały tam, aby odpocząć. I Wiesio stanął pomiędzy mewami i zaczął prosić, żeby przestały tupać, bo jego strasznie głowa boli. No i właśnie tak to się zaczęło. Wojciech Młynarski poszedł do kabiny i tam na MS Batory powstała właśnie ta piosenka. Wszystko zostanie wyjaśnione zaraz przez Wiesława Gołasa. Jest to nagranie oryginalne z Kabaretu Dudek. Przynosiłem ciężki, szpulowy magnetofon. Podłączałem się tam jakoś. No i dzięki temu te nagrania ocalały. Tupot białych mew. Wiesław Gołas. Proszę Państwa, nie sposób jest zawrzeć w jednym monologu czy piosence wrażeń z tej barwnej podróży. Koledzy zresztą wiele tu opowiedzą, więc ja ograniczę się tylko do tego, co zrobiło na mnie największe wrażenie. Do morza, do oceanu, do tych bezkresnych, rozkołysanych przestrzeni. To chociaż raz odbijał na Batorym, odbijał Batorym od nadbrzeża, zrozumie mnie. A więc odbijamy najpierw poczciwy Bałtyk, potem Morze Północne i wreszcie Atlantyk. Promienie słoneczne odbijają od dumnych grzywaczy fal. Oddycham pełną piersią. Wieczorem oczywiście dancing. Tańce różnych narodów. Odbijany tyl. W nocy wachta. Potwornie ciężka. Głowa mi opada, ale nic. Stoję. Ludzie morza mają to do siebie, dlatego tak odbijają. Ty od innych. No i wreszcie rano. Siudi dudi du. Da da da da da. Da da da da da. Top top top top top. Tu pod białych mew. Opusty pokład. W dali morza zew. Na głowie okład, rozpalona krew, wdziera się do trzew i gniew od tych mew, tu pod mew zbiera gniew, tu pod białych mew brzmi wciąż uparcie i zwiastuje, że

mieni się w koło śmiech berlisty, gromi zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, lecz w końcu zrodzi się dylemat. W co się bawić, gdy możliwości wyczerpiemy wszystkie ciurkiem. Na samą myśl pod zimny zrasza zaraz czoło i mnie wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, tych wątpliwości nie rozwieje żadna wróżka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję. Inteligencja już nie bawi się w Kopciuszka. Niedobrze jest, gdy czyha nuda, gdy nie chcesz grać już w berka czy czarnego luda. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić? Daleka pora na pytanie to czy bliska, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, chociaż na razie w oku tli się śmiechu iskra. Więc chociaż wszyscy są szczęśliwi, choć znów przyfruną kormorany, proszę niech jednak was nie zdziwi, że jestem trochę zadumany. Bo płynie czas jak rzeką woda i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał pobaraszkować i zadam sobie sam pytanie. W co się bawić, gdy każdy komis sprzeda ci niewidkę czapkę i nawet ślepa babka grać przestanie w klasy, a klasy dawno już nie grają w ślepą babkę. W co się bawić, narasta problem, który jątrzy i przeraża. Sekretarz dawno nie gra w dziewiątego wała. Dziewiąty wał już się nie bawi w sekretarza. Niedobrze jest, gdy nuda czyha, gdy takie serce już cię mierzi i odpycha. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić? Daleka pora na pytanie to czy bliska, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska. Co się bawić? Podrzucam państwu w trójce to pytanie. Mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. To była taka ukryta puenta w środku, której ja początkowo jako młody człowiek nie załapałem. Ale Wojciech Młynarski potem podszedł do mnie. Wiesz co, Romek, zapamiętaj jeszcze jedno. To z innej piosenki jest puenta. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... I przyznaję, że właśnie z tą puentą często stykam się osobiście. Następny tekst napisał Stanisław Tym. To nie będzie piosenka. Dobrze, że jesteś. To o czasach, kiedy o tej przedwojennej Polsce mówiono bardzo źle. Bo byli ci czerwoni, którzy uznawali, że wszystko jest w porządku i to jest okej. Przyznaję, że pamiętam opowieść Wiesława Gołasa o tym, jak... Może o tej porze nie wypada, ale według mnie wypada. Jak był katowany na gestapo, jak lano go pejczem, jak wrzeszczał. I to była taka opowieść, w której był tragicznie prawdziwy, a osoby akurat w garderobie, które były pan Ryszard Nawrocki, Wiesław Michnikowski, Wojtek Młynarski i ja, my właściwie chcieliśmy się śmiać, ale siła opowieści Wiesia była taką tragikomedią. Czy w ogóle należy o takich rzeczach opowiadać? Może należy o tym zapomnieć? Tak, Wiesław Gołas był katowany na gestapo. I tym bardziej rozumiał tekst Dobrze, że jesteś. No właśnie. Dobrze, że jesteś, czy też nie? Może należy zapomnieć. Dobrze, że jesteś. Wiesław Gołas. Urodziłem się. Urodziłem się 10 października 1930 roku w Kielcach na ulicy Mahometańskiej 3. W tym. W Polsce. Jak się tylko urodziłem, to ona do mnie mruga, mówi, dobrze, że jesteś. No pewnie, że dobrze, że jestem, mówię. Nie, to znaczy ja jeszcze wtedy nie mówiłem, to dawała mi znaki, że cieszę się. Ojczyzna do mnie mruga, myślenie źle. No przedwojenna, bo przedwojenna, ale zawsze. Zresztą o tym, że ona przedwojenna była, dowiedziałem się dopiero 15 lat później. W 1945 roku wyszło na jaw, że ta, która w 30 roku do mnie mrugała, to przedwojenna była. No chciała dobrze, tylko jej nie wyszło. Ja miałem 15 lat, cieszyłem się, że przeżyłem to wszystko. Ona też się cieszyła, że przeżyła to wszystko. Nie wyglądała nadzwyczajnie. Zresztą ja też miałem jedne portki, więc dała mi portki. Koszulę zieloną, czerwony krawat. Jeść, więc starałem się za to jakoś jej odwdzięczyć. Śpiewałem, znaczy śpiewaliśmy. Była taka modna wtedy, mnie nieodłączne siostry dwie, młodzież i esme. Pamiętam, z chłopakami po pracy, już, więc to chciałem przypomnieć. Po pracy, zmordowani tacy świetlicy, siedzimy, ręce bolą, kark sztywny, ale śpiewamy. A ona pierwszym głosem ciągnie. I tak mi się wydawało, że troszeczkę fałszuje. Myślę, powiem jej. Otwieram gębę, ona się uśmiecha do mnie, dobrze, że jesteś, dobrze, jesteśmy. Nie wypadało. Czasami z chłopakami zastanawialiśmy się, może ona czysto, a my fałszujemy, ale nie. Więc staraliśmy się troszeczkę tak podfałszowywać, żeby jakoś się dostroić. Bo jak wszyscy fałszują, to już tego fałszu tak się nie wyczuwa. No lata leciały, przyzwyczailiśmy się do siebie, rozstawaliśmy się rzadko i na krótko. Pamiętam, wracam na jesieni gdzieś takiego rzadkiego, krótkiego rozstania. Ona jest, pomogła mnieść walizkę, mówi, dobrze, że jesteś, no jestem. Zaśpiewaliśmy sobie i tu mnie zatkało. Ona przestała fałszować. Czyściuteńko ciągnie, tak? No więc dała mi koszulę popelinową i do roboty. Cały tydzień człowiek haruje, w niedzielę odpoczywa, znów poniedziałek do roboty, ale musi, dobrze, że jesteś. Nie, jestem zmęczony, ale musi zrozumieć pewne problemy. Ja nie wiem, na czym to polega, że dawniej był czas na to i na tamto, a teraz w ogóle już nic. Trzeba wypełnić tu jedną ankietę, tu drugą. Śpiewać mi się już nie chce. Młodsi śpiewają, niektórzy fałszują. Czasami staram się włączyć do nich, jakoś nie trafiam w ton. Słuchu już nie mam albo głosu. Nie, słuch to mam. Głosu raczej nie mam. I tak to w skrócie Stanisław tym przy pomocy Wiesława Gołasa opowiedział o meandrach przed i tuż powojennej naszej ojczyzny. Kwestia suflowania w teatrze jest oczywista. Suflowanie w życiu. Sporo takich, którzy mówią to, co im każą, własnego zdania nie mają. Ale w przypadku Wiesława Gołasa rzecz ma się jeszcze inaczej. Przyznawał się do pewnych kłopotów z pamięcią, ale jednocześnie podkreślał swoją niebywałą inwencję, bo miał do tego pełne prawo. Był genialnym aktorem. I wtedy Wojciech Młynarski napisał pod Wiesia tę oto piosenkę. Sufler poliglota. Wiesław Gołas. Wiesław Gołas. Inny z robotą swą się mota, psioczy i klnie po całych dniach. Ja jestem sufler poliglota i kocham swój niełatwy fan. Od lat mnie angażuje w ciemno wytwórni glicznych wielka sieć, bo wiedzą, że pracować ze mną to znaczy pewny sukces mieć. O! Od choćby ten od Borsalina pożyszczę pań Alain Delon, przy nim blondyna pierś wypina. On się w uścisku łączy z nią i nagle klops, w pamięci dziurka, słów panu Delonowi brak. I ja w tę dziurkę daję nurka i po francusku sunę tak, monsieur. Chez madame, moi je suis le dresseur trop désirant, dans son bain cachon, le bédu, dans le bain cachon. ale dlą. Tu dodam, że się ostatecznie ugruntowała sława ma, kiedy mnie zaproszono grzecznie, abym suflował w USA. Na planie spod czarnego ronda, z dyskretną skrą na oka dnie, spoglądał na mnie Henry Fonda. Tu miał armaty, a tu dwie. Głęboką się rzuciłem konia, pragnąc pokazać, że mnie śmieci. Musiałem rżeć za Fondy konia. Kiedy fońką, koń fońkondy przestał rżeć, nagle Colt 6 razy puknął. Spadł z konia na łeb jakiś drań i się pan Fonda w roli cuknął i tak musiałem zagrać zeń. Gringo! Remember next time I kill you! Joffre shucks your curative fire, joy, kill, try, cause, stop music! Przyszło kolejne doświadczenie, konkretne jak obuchem w łeb. Dostałem oto zaproszenie, żeby pofrunąć henna. No, no. O, oh, hej! Henna step krok, jak step długi i szeroki. Szabelki błyszczą, konie rżą. Ja to lustruję jednym okiem, a drugim czytam rolę mą. Aha! Reżyser orzełka ukazu, nie czuły na pocisków huk, bezbłędnie wyczuł mnie od razu, w czym bym się był wykazać mógł. Rzekł mi, ech ty, ocza i dusza, ruń mi ty na stepową ruń. I kiedy zatnie się Katiusza, ty z egzemplarza tego suń. Zejścia, no to czym? Agoń! Spasiba! Tu dodam, zawsze, kiedy wypełniałem kolejną z pamięcią ról, zdychałem, czemu są tak małe. Żebym suflować dłużej mógł, ja sam bym zagrał kawał roli, miast z egzemplarzem z boku tkwić. Ach, nie od dziś mnie serce boli, że los mi każe w cieniu żyć. Często z emocji drżą mi ręce, że przyjdzie wreszcie chwila ta, że ktoś zapomni tekstu więcej, że ktoś mi dłużej pograć da. Aha, raz mi przytrafił się samuraj, zdumiewał mnie sklerozą swą, lecz i on zapominał góra 3-4 słowa. Proszę, o. O. Aż gdy mnie brała rozpacz czysta, że się nie spełnił plany me, przytrafił mi się raz artysta, o którym wam powiedzieć chcę. Film był, nieważne, mniejsza o to, ważne, że mi gdzieś z duszy gna głos rzekł, suflerze poligloto, to jest największa szansa twa. Odłóż egzemplarz swój powoli i czekaj, bo artysta zapomni zaraz całej roli. Nie jakiś głupich paru słów. Tu rozejrzałem się dookoła i jąłem w stronę planu iść. Artysta się nazywał. No. No. Gołas! Gołas! I gram za niego aż do dziś. Wiesław Gołas w swoim najnowszym przeboju z ostatniego programu kabaretu Dudek, zatytułowanego po 13 latach, czyli Dudek wiecznie żywy. Wiesław Gołas jako suflet poliglot. A podrzucił właściwe słowo znakomity kompozytor i pianista Jerzy Derfel. Meandry na styku cenzura-autor. Rzecz całą wyjaśni Wojciech Młynarski, który przed chwilą w największym skrócie powiedział, skąd, dlaczego się wziął ów sufler poliglota. To będzie pewnego rodzaju sprawozdanie z czasu minionego, ale dotyczące Wiesława Gołasa, o którego coś się rozbiło. A co wyjaśni Wojciech Młynarski? Witam bardzo serdecznie, szanowne panie i szanownych panów, na koncercie zatytułowanym Zamknięty rozdział. Tuż przede mną uczynił to na instrumencie Jerzy Derfer. Proszę państwa, to będzie taki koncert, na który złożą się utwory, których z różnych względów do tej pory nie nagrałem, nie zarejestrowałem. To znaczy, owszem, zdarzało się na przykład na takiej kasecie, która była wydana przez niezależną oficynę wydawniczą przed laty, parę utworów się znalazło, ale w ogóle to po prostu pomyślałem, że warto by je wreszcie z niewielkim komentarzem zarejestrować i właśnie przy łaskawej obecności publiczności, czyli zrobić nagranie, jak to się powiada, na żywo, to raz. Dlaczego Zamknięty rozdział? Bo to są utwory, które się wiążą z czasem dawno minionym, miejmy nadzieję bezpowrotnie, w którym występowało takie zjawisko kontrolowania, zatwierdzania twórczości. I nie chodzi tylko i wyłącznie o sprawę cenzury. Jeszcze poza cenzurą byli różni zatwierdzacze, kontrolerzy, tacy, że jak powiem, no, którzy przed cenzurą to robili, w różnych redakcjach i tak dalej, i tak dalej. I często ich ingerencje były wyjątkowo interesujące. Ja się z tym zetknąłem bardzo wcześnie, kiedy zaniosłem do polskich nagrań obwolutę, taki tekst na obwolutę mojej pierwszej płyty, napisałem tam, że zamiarem moim jest mówienie prawdy o otaczającej nas rzeczywistości. I ten redaktor, co tam siedział, skreślił na wszelki wypadek słowo prawdy. I wyszło, zamiarem moim jest mówienie o otaczającej nas rzeczywistości. I prawda, rzeczywiście. Potem na samym początku, proszę państwa, 60-tych lat, z nieżyjącym już niestety wspaniałym naszym satyrykiem, kolegą Jerzym Dobrowolskim, napisaliśmy scenariusz filmu rozrywkowego pod tytułem Gołas Show. O naszym wybitnym aktorze, to miało godzinę trwać i proszę państwa, ponieważ Gołas, jak to się powiada, tam miał nie schodzić z ekranu, taki był pomysł, że w pewnym momencie taki przerywnik miał nastąpić, miała się pojawić dziewczyna atrakcyjna i zanucić. Ja nie jestem atrakcyjną dziewczyną, ale zacytuję, co ona miała zanucić. Miała zanucić tak. Odpocznijmy trochę od Gołasa, wierzcie mi, to ma swój cel. Jeszcze będzie wrażeń cała masa, teraz mały relaks sobie strzel. Oprzyj się wygodnie na poduszkach, rozpaloną główkę schyl. Niechaj dróżka, wąska dróżka wyobraźni twej bez wiesia się obędzie parę chwil. Drogi nasz artysta, mam nadzieję, też nas nie rozumie źle. Najsmaczniejszy kąsek też się przeje, gdy się zbyt łamczywie je. Niech więc od Darłówka do Zalesia każdy w nich zrozumie to, że odpocząć i od Wiesia czasem dobrze jest, by potem jeszcze bardziej lubić go. Program Trzeci Polskiego Radia. Chodziło o to, że ten, który cenzurę tu niejako wprowadził, zakwestionował słowo Wiesław. Zadał pytanie, dlaczegoż to właśnie owo słowo jest tak istotne. No, potem meandry zaczęły być drążone nieco głębiej i zadano pytanie, no a jak ma nasz pierwszy sekretarz ówczesny, jaki jest jego pseudonim z okresu konspiracji? Wiesław. Aha. Chodziło oczywiście o gadułkę, znaczy o Gomułkę. No i tu się zaczęły wiązać różne dziwne dywagacje na temat skąd, dlaczego, po co. Puenta była taka, że cenzor powiedział, sprytnie to panowie wymyślili. No i ów show, Wiesław Gołas Show, nigdy nie powstał. Jerzy Dobrowolski i Wojciech Młynarski zostali z niczym, ale zabrali się coś innego i wtedy też tego nie puścili. To jest już zupełnie inna wyprawa, wydaje się, że w inne czasy minione. Ale nigdy nic nie wiadomo. Szczególnie słuchając tekstów Wojciecha Młynarskiego w tak genialnej interpretacji Wiesława Gołasa, można się zastanowić, czy to, że Wojciech Młynarski, jak i Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora pisali zawsze o człowieku, o naszych bolączkach, o naszych kłopotach, nie jest najistotniejsze, bo niestety się nie zmieniamy. To wszystko, co w nas tam tkwi, co jest jakimś czasami bardzo niewygodnym sposobem na postępowanie, w tym sensie, że powinno się postępować inaczej, no ale postępują niektórzy tak, a nie inaczej. Zapraszam Państwa teraz w finale pierwszej godziny Trzech Nut w programie trzecim do Kabaretu Dudek. Ponownie. Program Gołoleć, napisany specjalnie na zamówienie mojego ojca Edwarda Dziewońskiego przez Jeremiego Przyborę i Jerzego Wasowskiego. Wiesław Gołas zawsze powtarzał, że mając obok siebie swoich przyjaciół, Janka Kobuszewskiego i Wiesia Michnikowskiego, no i jeszcze Dudko Szefa, to jest spokojny efekt. Zagrał tam w parze z Janem Kobuszewskim, opowiadając słuchającym o pewnej gminie. I ta gmina teraz będzie sposobem na opowieść o tamtym czasie. No a czy tylko i wyłącznie o tamtym czasie, to już Państwo wezmą to pod uwagę sami i wyciągną odpowiednie wnioski. Taka gmina. Jan Kobuszewski, Wiesław Gołas. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina. Taka gmina. Ani lasek, ani gmina, tylko piasek i olszyna. Taka gmina. Ani pomu, ani młyna, krzyż, chałupa i krowina. Taka gmina. Od komina do komina wiatr hula, deszcz zacina. Taka gmina. Taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina. Taka gmina. Spotkasz chłopa, gęba sina, oj, nie wraca ci on z kina. Taka gmina. Miast kobiety, śpiewu wina, woda, czkawka, gwiszcz, Janina. Znacie ją? Tak jest. No. Taka gmina. Nikt od ucha nie ucina, tylko czasem chrząsz brzmi w trzcinach. Taka gmina. Taka gmina. Nie wyżyna, nie nizina, nie krzywizna, nie równina. Taka gmina. Płacze dzieciak, wyje psina, gdzieś ktoś kogoś czymś zażyna. Taka gmina. Jaki powód, czy czyn, czy to skutek, czy przyczyna. Taka gmina. Tylko urżnąć się na chrzcinach i wziąć zwiać do Wołomina. Taka gmina. Taka gmina. Autopromocja. Pisano o niej wtedy: młodziutka szkocka wokalistka Amy MacDonald pojawiła się niespodziewanie na szczycie brytyjskiej listy bestsellerów płytowych. Był marzec 2008 roku. Trójka obchodziła 46. urodziny i z tej okazji owa młodziutka wokalistka pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Amy MacDonald na naszej antenie dzisiaj tuż po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie.